pasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Znamy nazwiska kandydatów na prezydenta największych partii politycznych. Jutro może zostać przesłuchany policjant, który śmiertelnie postrzelił kolegę. Trump i Biden wspólnie o scenariuszach dla Ukrainy. Mimo że kampania oficjalnie ruszy dopiero w styczniu, kolejne partie zgłaszają swoich kandydatów. Karol Nawrocki, prezes IPN-u, został kandydatem obywatelskim z poparciem Prawa i Sprawiedliwości w wyścigu prezydenckim. Według politologa Łukasza Stacha z Uniwersytetu Jagiellońskiego, postawienie właśnie na szefa IPN-u to próba walki o niezdecydowany elektorat. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ta bezpartyjność ma raczej charakter li tylko nazwy niż realnej bezpartyjności, ale na tego typu kandydata łatwiej też zaprezentować elektoratowi, który określany jest mianem centrum, który nie jest bardzo mocno przywiązany do jakichś afiliacji politycznych, a wyborów na kogo głosować dokonuje często w ostatnim momencie. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Rafał Trzaskowski, który wczoraj wygrał partyjne prawybory. Według publicysty Cezarego Michalskiego przed prezydentem Warszawy znacznie cięższa praca niż przed wyborami w 2020 roku. Musi ewidentnie stwardnieć tak, żeby pojechać do tych końskich i przeżyć ten wyjazd na prowincję często zdominowaną bardziej przez prawicę. Na urząd prezydenta kandydują także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów. Specjalna grupa policjantów i prokuratorów wyjaśnia okoliczności tragicznej interwencji na warszawskiej Pradze, gdzie wczoraj policjant postrzelił innego policjanta. Rzeczniczka komendanta głównego policji Katarzyna Nowak w TVP Info zdementowała informację o tym, że była to pierwsza interwencja policjanta, który oddał tragiczny strzał. To jest policjant, który jest w służbie przygotowawczej, ale on od wielu miesięcy realizuje te czynności, realizuje te służby w pionie patrolowo-interwencyjnym. Od połowy czerwca takich służb miał ponad 70. 21-letni policjant prawdopodobnie jutro ma zostać przesłuchany. W związku z tym tragicznym wydarzeniem policja zaapelowała o powstrzymanie się od publicznego wydawania wyroków oraz formułowania opinii na temat przyczyn i okoliczności tej tragedii. Będą wspólne konsultacje w sprawie Ukrainy między ekipą prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz administracją prezydenta Joe Bidena. Naszym celem jest osiągnięcie porozumienia między Ukrainą i Rosją, mówił w telewizji Fox News Michael Waltz, nominowany przez Trumpa na stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Dodał, że przeciwnicy Stanów Zjednoczonych, którzy uważają, że jest to okazja do rozegrania obu administracji przeciwko sobie, są w błędzie. W poniedziałek Waltz krytykował decyzję Bidena o zniesieniu restrykcji na użycie amerykańskich rakiet do atakowania terytorium Rosji jako kolejny krok do eskalacji. W powodzi w Walii zginęła co najmniej jedna osoba, zalanych zostało kilkaset budynków. Powódź wywołało ulewne deszcze, które przyniósł ze sobą sztorm Bert. Możemy poinformować, że zalanych zostało od 200 do 300 budynków, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych. Nasze ekipy cały czas szacują straty. Mamy do czynienia zarówno z zalaniem nieruchomości, jak i wnętrz budynków. Mówił Andrew Morgan, przewodniczący Rady Hrabstwa Ronda Canyon Taff. Najtrudniejsza sytuacja panuje w miejscowości Pontypridd w południowej Walii. Powódź zniszczyła most, spowodowała też usunięcia ziemi. Fala powodziowa na rzece Taff dotarła do stolicy Walii, Cardiff. Na zachodzie Niemiec, w Hestii, wypompowano całkowicie wodę z jeziora, w którym zamieszkała rybka hodowana w akwariach. Lokalne służby chcą odłowić północnoamerykański gatunek, który w Europie jest uważany za inwazyjny. Adam Górczewski. Jezioro w kamieniołomie w pobliżu miasteczka Herborn okazało się przyjaznym miejscem dla sumika karłowatego. Ryba sprowadzona do Europy półtora wieku temu trafiła do akwariów i sadzawek, ale lokalnie przedostaje się do większych zbiorników wodnych. Ponieważ nie ma naturalnych wrogów, łatwo się rozmnaża i, tak jak w przypadku kamieniołomu Ukersdorf, zaczyna dominować. Jako gatunek drapieżny zagraża innym, wypiera też lokalne drapieżniki. Stąd akcja wypompowywania wody z jeziora. Sumik ma zostać wyłapany, a pozostałe ryby przeniesione do innych zbiorników. Celem jest uniknięcie niekontrolowanego rozrostu inwazyjnego gatunku. Przyrodnicy obawiają się sytuacji analogicznej do tej z szczepami praczami. Zwierzę, również pierwotnie z Ameryki Północnej, od dekad dobrze czuje się w Niemczech, bardzo licznie występuje też w Hesji. Stąd z listy gatunków chronionych trafiło do zwierząt łownych. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie marznące. W nocy będzie od 0 do 8 stopni, a jutro już pogodnie, bez opadów. Porwisty wiatr może się dać we znaki nad morzem i w górach, a na termometrach od 5 do nawet 16 stopni. Ogłoszenie społeczne. No, to za problemy ze wzrokiem. Za uszkodzone organy wewnętrzne. I układ nerwowy. Za problemy z koncentracją. Ale najważniejsze... Oby było chore! Pijąc alkohol w ciąży, życzysz swojemu dziecku, aby miało FAS. Płodowy zespół alkoholowy. Właśnie poznaliście jego objawy. Nie życz źle swojemu dziecku. Odstaw alkohol na czas ciąży i bądź FAS off. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Maciej Jankowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy wszystkich, którzy dziś odwiedzili nas fizycznie przy ulicy Myśliwieckiej 357 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To zawsze wielka radość móc Państwa zobaczyć. Witamy równie serdecznie wszystkich, którzy słuchają nas w radiu i oglądają, bo mamy transmisję na Facebooku, na stronie Trójki i na YouTubie, także wszystko jest również do obejrzenia po fakcie. Natomiast my teraz skupimy się na tym, co zaraz na tej scenie się wydarzy. Myślę, że wszyscy wiemy, po co tu przyszliśmy, więc nie będę przedłużał. Wszystko zaczęło się 2 lata temu, w roku 2022, od singla Falstart albo Faul. Później, rok później, była płyta, tu była, a jeszcze kolejny rok później płyta, którą teraz można cały czas słyszeć na bieżących trasach Darii ze Śląska, bo właśnie Daria ze Śląska za chwilę na tej scenie się pojawi. Proszę, wielkie brawa. Tak lubiła na nie patrzeć. Wolisz sama jadać obiad i odpalać papierosa. Dzisiaj twoje urodziny, nie wiem czy chcę na nich zostać. Co robimy źle? Boże, co się z nami stało? Kochaliśmy się, jakoś nam się odechciało. Tyle było w nas. Słońce aż raziło w oczy. Tyle było szans. spotkać. Trochę jakbym była sama. Jakoś obco mi wyglądasz, jakbym nigdy cię nie znała. Czuję, że już cię nie wzruszam, chociaż ty przy mnie płaczesz. Często znikasz wieczorami, bierzesz psa i gubisz zasięg. Co robimy cię? Boże, co się z nami stało? Spodenki morą mam, jak z teledysku w VH1. Kręcą się włoskie lody, z domu łacinę lepiej znam. Ktoś głośno puszcza Peggy Brown. I tylko nie płacz, mamo. Może on musi pobyć sam, bo zrobi znów to samo, już go znam. Nie siedź tak ciągle w oknie. Jeden z dziesięciu. Na dole koleżanki czekają na mnie, miał być bal. Różowe niebo, czysty fan. Pięknie jak w Dirty Dancing, przed blokiem taniec młodych dam. Szkoda, że muszę zmienić plan. Pamiętasz, jak mówiłaś, że nocy nie ma co się bać, że słonko też chce czasem spać. Dlaczego znów zaczynasz? Dlaczego to się zdarza nam? Przecież mam tyle ważnych spraw. I tylko nie płacz, mamo. Może on musi pobyć sam. kiedy mam szóstkę w szkole, to w totolotka z tatą gram. Ponoć przynoszę szczęście na nim. Kupię wam za to miłość, jasną jak noce China Town. Oby się trafił złoty strzał. I tylko nie płacz, mamo, punkty za styl, potem szampani bar. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Puszczam z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu pora zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Czemu ciągle gdzieś czekam na mnie facet i fal? Facet albo faul, facet albo faul. Facet albo faul, facet albo faul. Nie mam siły się bić, leżę do końca dnia. Ręce, nogi na krzyż, zbijam kwaśne pecha. Głowa puchnie jak ryż, rzucam słowem na kar. Myśli warczą jak psy, sweter gryzie jak ja. Śmiech niech puszczam z playbacku, tak wprowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zabieram. Wiadomo, zdenerwowana, delikatnie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa słuchających nas w radio, oglądających. No i życzę Wam cudownego wieczoru. Ja nazywam się Daria, przyjechałam ze Śląska. Bawcie się dobrze. Ptasich stad w zawiłym horoskopie na tysiąc lat. W otwartym nagle oknie w cieniu zafiranku wśród ludzi na przystanku w słońcu i we mgle. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sam kiedy się odnajdę. Wśród siedmiu dni tygodnia, jednak ich tak, w tańczących deszczu kroplach, zawodu łzach, to lustra wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, że jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowy, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co. Ja się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak, dziś mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, wdałeś, co mogłeś dać, padł w pędle, przecież nie pierwszy raz. Ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Dopytujesz, nie, nie jestem zła. Czasami chciałam zniknąć, nawet nie wiesz jak. Spokojnie, tak to nadal ja. Nie dzwoń jeszcze nowy, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co. Jeśli masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak. Nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś, co mogłeś dać, panom w pętle. Przecież nie pierwszy raz. Ciało mnie nie przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Tak jak stało w telewizji, leci jakiś czas. Nikt nie mówi, jak bolało. Czy to się naprawdę musi dziać? Wróć, jak to się skończy nareszcie. Wróć, drogi spokój. Wróć, przecież mnie kochasz na szczęście, więc wróć, zanim zrozumiem, że nie chcesz już. Wróć, teraz już tego nie spieszy. Wróć, nie myśl, że szybko mi przejdzie. Wróć, wszystko jest nudne. Więc wróć, zanim zrozumiem, że nie chcesz mi.

gazowy dym. Ciśnienie rośnie jak balon, wypełnia serce i salon. Znajomi w kuchni stanikiem piją gin. Muzyka gaśnie za ścianą, nam tylko oczy się palą. Nie wiem na ile wystarczy nam to sił. Wychodzisz, zostawiasz samą, nie wiem co w sumie się stało. Znowu cię nie ma, chciałam żebyś był. Tak, to my, ewidentnie coś się nie układa. No, już dość, gdy znów na nic mi nie odpowiadasz. Chcesz, to krzycz, przestań mówić, że to nie wypada. Patrz o łzy, bo mi czarnie nam już nie pomaga. Nie pomaga. Prawie rok, słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na mnie. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wymyśliśmy z lekcji o nas dwoje. Wszyscy mi mówią, będzie dobrze. Wypijesz parę piw, pooglądasz Mary Street. Wychodzę z domu jakby pogrzeb. Samolotowy tryb, jakby co to u mnie git. Pewnie mnie mają za idiotkę, ale nie powie nikt. Każdy tylko wciska kiet. Może się kiedyś wszystko zrośnie. Teraz nie wierzę w nic. Teraz jest mi tylko wstyd. Niby wszystko gra, jakoś sobie radzę. Znów uprawiam sport i mam niezłą pracę. Śnieg tle, flashback tamtych zdarzeń. I nadal boję się, że kiedyś cię zobaczę. Wszyscy mi mówią, będzie dobrze. Wypijesz parę piw, pooglądasz Mary Street. Wychodzę z domu jak po. Samolotowy tryb, jakby co to u mnie git. Pewnie mają za idiotkę, ale nie powie nikt. Każdy tylko wciska kit. Może się kiedyś wszystko zrośnie. Teraz nie wierzę w nic. Teraz jest mi tylko wstyd. Co to u mnie? Jakby co to u mnie? Jakby co to u mnie? Jakby co to u mnie? A wy jak się macie? Dimon, trochę pokrzyczałeś. Wracamy. To nie zabawa. Spokojnie jestem tu, powoli do mnie mów, nie uciekam. Niczego nie chcę psuć, powietrze wpuść do płuc, nie uciekaj. Na chwilę na mnie spójrz głęboko, żeby czuł, co nas czeka. Gdy zrzucisz cały gruz, zostanie tylko kurz na powiekach. Zaczekaj, to nie jest dobry ruch, tylko nas ciągniesz w dół, nie uciekaj. Spokojnie, w końcu się zdarzy cud, co robisz dalej rób, nie uciekaj. O, o, o, o, o, łamiesz mnie jak huragan. Zasada. Nie umiem złapać tchu, rozumiem pół na pół, jak po rękach. Co chwilę skaczę pół, zwiruję górę tu, dyskoteka. Mówiłeś nie rób głupstw, gdzieś to słyszałam już, jesteś ciekaw. Gdy nas pozbierasz znów, zacznę od nowa truć i uciekać. Zaczekaj, to nie jest dobry ruch, tylko nas ciągniesz w dół, nie uciekaj. Spokojnie, w końcu się zdarzy cud, co robisz dalej rób, nie uciekaj. O, o, o, o, łamiesz mnie jak huraga. O, o, o, o, o, nie mów mi o zasadach. Dlaczego mówisz, że dość, a wciąż dokładasz mi więcej? Mam cię błagać, kopiesz bez przerwy jak prąd. Gdzie mam się schować przed deszczem? Jak wszędzie pada, jesteś gotowy na lot, gdy nas wysadzę w powietrze. Jak huragan, mieszasz mi w głowie jak noc, w końcu mnie odłóż na miejsce. To nie zabawa. Robię sobie seanse, rytuały naprawcze, zjadam zdrowe śniadanie. Medytuję i walczę, bez Melisy nie zasnę, ćwiczę wczesne wstawanie. Słucham mądrych podcastów, jak poprawić swój nastrój, ufać chcę intuicji. Chociaż ciąży mi łańcuch, ciągle chodzę w kagańcu i odganiam złe myśli. Odleciałam w kosmos, nic mnie ze mną nie łączy. Satelita niemoc ciągle nade mną krąży. Jestem wiecznie zmęczona, zimą jestem tobą.

prosto. Tak dobrze robi nam na nerwy ciszę. Mówisz, że wszystko już się stało, że nie chcesz ze mną nigdzie jechać. Choć dużo mam do powiedzenia, milczę i trudno mi oddychać. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie szef masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem, czemu lubisz Tarantina. Tarantina. Zaufałam, moja wina. Przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko mija. Szybko mija. Właśnie mi odbija, bo nikomu tak jak tobie w życiu nie wierzyła. Nie wierzyła. Mili Państwo, jesteśmy już na samym koniuszku. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu, którzy mnie słuchaliście. Nie tutaj, ale gdzieś tam w przestrzeni. Pozdrawiam Was. Gambino. To się dzieje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecnie Daria ze Śląska występuje w muzycznym studiu Trójki. My bardzo dziękujemy Państwu za słuchanie. To wszystko jeszcze dzieje się cały czas w rzeczonym studiu, natomiast na antenie już kończymy. Oczywiście przypominamy, że jest transmisja, więc można będzie obejrzeć koncert Darii ze Śląska w Trójce. Także na wideo, na naszym YouTubie, na stronie Trójki i rzecz jasna w mediach społecznościowych. A koncert przygotowali, jak zwykle, Zofia Sylwin, Jacek Głodkowski i Przemek Nowak zrealizowali. My bardzo Państwu dziękujemy raz jeszcze za udział, za przybycie do nas do studia imienia Agnieszki Osieckiej i słuchanie i oglądanie.